Έπιασαμε την πρώτη, λέει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό να το πεις στους άλλους που γκρινιάζουν ότι παίρνουν 10 φορές. Άγιο είχες, άγιο. Αν πάρεις και σύνταξη, παίξε τον Τζόκερ. Θέλω να σου πω ότι αυτή η κυβέρνηση, εκτός του ότι προδώσανε το λαό, πρέπει να ξαναπάνε σε δημοψήφισμα για όλα. Δεν μας παρατάς, άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε, τρέχουμε σε εκλογές. Και εκλογές να κάνουν. Να κάνουν αυτό να πάρουν. Και εκλογές, παιδί μου, όλα δημοψηφίσματα και εκλογές. Δεν είχαμε τις Κυριακές μας να κάνουμε άλλο. Θα τρέχουμε να δίνουμε επιβεβαίωση στον Τσίπρα και στο Μητσοτάκη που νομίζει ότι θα βγει πρώτο. Άι παράτα μας. Δεν έχει. Δεν έχει εκλογές. Αποχή από αντίδραση και μόνο. Ότι έχουμε και άλλες δουλειές. Παιδί μου, πιο συχνά βλέπω τον εκλογικό αντιπρόσωπο από τη μάνα μου τις Κυριακές. Αυτό είναι για να μην χάνουμε και την επαφή, να ξέρουμε και. Ναι, αλλά να μην χάνουμε την επαφή να έχει καμιά γκόμενα εκλογική αντιπρόσωπο. Να έχει κανένα παιδάκι, κάτι. Να πει ότι το ευχαριστιέμαι, να της πείσεις κάτι. Το θέμα είναι ότι βγαίνει και μιλάει ο Θοδωράκης και υπάρχει ένα πλεονέκτημα μέσα στη Βουλή. Ναι, ότι υπάρχει ο Θοδωράκης είναι πλεονέκτημα από μόνο του. Είναι και ο άλλος. Ποιος? Αυτός έχει το πλεονέκτημα είναι και Λεβέντης και Μαρκας. Ο Θοδωράκης είναι και σκέτος Μαρκας και Μητσοτάκης είναι ακόμα πιο μεγάλος Μαρκας. Υπάρχουν επιλογές, άρα υπάρχουν επιλογές για τον τόπο, καταλαβαίνω. Ναι. Αποστόλη. Φιλοσόφιλο τη έφκασε. Δεν ήταν αυτό που νομίζει για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, λες. Ναι. Πολύ καλά κατάλαβε. Αρέ, τι γκόμενάρα έριξε, ρε που. Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι για αυτά. Ο Τσολιάς για την ανάγκη τη τηλεοπτική εκπομπή το έκανα. Ρε άστα, ρε αλήθεια. Ρε, ο ρόλο, εγώ ούτε καν θυμάμαι τώρα τύπο. Μετά τι έγινε, μετά τι έγινε. Τίποτα, ήταν και ο γκόμενό τη μα, δεν τότε. Ρε μα, πάρε και τον γκόμενο, αφού γουστάρει. Εντάξει, το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Τώρα είμαστε και νόμιμοι πια. Ο ρόλο, ρε παιδί μου, εγώ δεν ευχαριστιέμαι με αυτά, μην νομίζει. Ο Τσολιάς είναι κάφρο ο Τσολιάς. Σου, βγάλε τον Τζολιά έξω που ξέρεις. Ζήλεψες, ε. Αγάπη, ρε, γεια. Αποστολή. Αυτός. Καλά, τι να σας πω. Η χθεσινή ελληνοφρένεια μας τρέλανε. Χαζομάρισε, εμένα δεν μ' άρεσε. Όταν μπήκε ο Μπαλούρδος με το Φέση και μίλησε με τον Σουλεϊμάν, ήταν η αποκορύφωση. Παιδιά, εκτελείται έργο. Τι να σας πω, για εμάς τους μεγάλους ανθρώπους που είμαστε μέσα στο σπίτι κλειδωμένοι με τόσα προβλήματα. Ποιος ξέρει τι έχετε ψηφίσει και σας κλείδωσαν τα παιδιά σας. Καλά κάνανε. Κλειδωμένοι να μείνετε κλειδωμένοι. Άσε, εσύ θα πας να ρίξεις και τη Φόφη τώρα επειδή είχε επώνυμο που θυμίζει κάτι. 10 χρόνια έχω να ψηφίσω. Αυτό είναι καλύτερο νομίζω. Τι ψήφισες πριν τα 10 χρόνια καταρχήν. Άλλο. Άστο. Δεν θέλω, ξέρω. Και τα λάβαρα τα πέταξε κιόλα. Είχες και λάβαρο, μωρή, τι λάβαρο είχες. Ήταν ο ήλιος μες στο σπίτι. Μα ήμουν νέα τότε. Ήμουν ναι, ναι. Και έτρεχα με τα λάβαρα, παλικάρια μου, να είστε καλά. Ήσουν νέα, πάρε τώρα την τέτοια. Ο Θεός να σας έχει καλά, γι' αυτό που μας καλά μας έχει, καλά μας έχει. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, εσένα. Σε είδα χθες με τη λεμιτό μου. Και ζήλεψε, εσύ δίλεσαι λίγο λεμουδάκι να σου κόψω. Όχι, δεν θέλω λεμουδάκι. Τι θέλω. Θέλω να βάλει ένα exit poll. Μπα και πάρουν κανένα μήνυμα εκεί λίγο πιο πάνω, στα βουνά του Διονύσου, στου παιδιώδε τη Εκάλη. Τι exit poll. Ο κόσμο να περνάει και να ψηφίζει, ρε παιδί. Τι να ψηφίζει. Που θέλουν να πηγαίνουν οι μετανάστε μα, οι πρόσφυγε που με του ανθρώπου δεν έχω κάτι. Που θέλουν να πηγαίνουν. Αν κάνω τέτοιο ερώτημα, είναι μεγάλο ρίσκο. Το τι θα βγάλει και άμα είναι και ανώνυμο, μεγάλο το ρίσκο. Καλησπέρα. Σου λείψα. Δεν μου λείψες. Έτσι είπαμε. Εννοείται. Να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις. Το 16 θα σηκωθεί ο κόσμος. Είναι δίσεκτο, μωρέ, άστο του χρόνου. Δεν βαριέσαι. Θέλω να κάνουμε επανάσταση σε δίσεκτο. Δεν μας πάει καλά. Χέστο. Του χρόνου. Ξέρεις σε τι πράγμα απογοητεύομαι. Σε τι. Στο ότι βλέπω ακόμα ανθρώπους που θέλουν απλώς να εξαιρεθούν από τα νέα μέτρα αυτοί και μόνο. Χέστηκαν για το τι θα γίνει στην κοινωνία. Αν και νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο πρόκειται να εκλείψει σύντομα. Το έχει μεταδώσει καλά, δηλαδή, με λίγα λόγια, καταλαβαίνω η κυβέρνηση. Ότι χέστηκα για τους άλλους, αλλά εμείς να είμαστε καλά. Καλά. Αυτό είναι μια τακτική ραγιαδισμού που γενικότερα. Δεν είναι αυτό. Καλά, αν το φέρουμε στα χρόνια του μνημονίου, είναι η αρχή του μνημονίου αυτή. Τα μνημόνια φέρουν την ανάπτυξη, μην το ξεχνάς. Καθόλου δεν το ξέρουμε. Απλά την περιμένουμε, δεν έρχεται η πουθενά. Έχουν κλείσει οι αγρότες στον δρόμο και δεν έρχεται η ανάπτυξη, κατάλαβες. Ποιος φταίει, οι αγρότες. Όχι, φταίει και ένα smart και ένα μηχανάκι. Είδες το ματατζή που. Α, ναι, βέβαια. Ναι. Μα δεν μπορεί, παιδί μου, ο ματατζής να βλέπει κάτι smart. Δεν μπορεί. Οτιδήποτε έξυπνο βλέπει πρέπει να το χαντακώσει. Ο ματατζής είναι κατά του smart όπως και να έχει εξορισμού. Τι γίνεται δηλαδή, τα έχουν βάλει όλοι με το Τσίπρα, έφερε την καταστροφή και 40 χρόνια οι άλλοι δεν είχαν φέρει καταστροφή και οι αγρότες, τα τομάρια αυτά, να τα πω έτσι. Τομάρια, για να λες τομάρια τους αγρότες, από Σιριζέο το περίμενες, αλλά και εδώ που έχουμε φτάσει, ναι, για πες. Τρώγανε με χρυσά κουτάλια, είχαν φτιάξει τα αυτοκινητά τους στις βίλες τους και στις τράπεζες, δίνανε δάνεια. Από μόνοι τους φαντάζομαι. Τι από μόνοι τους. Από μόνοι τους πήραν τα δάνεια, όχι οι πολιτικές των 40 ετών που τώρα μια χαρά συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους δώσαν αυτές τις επιδοτήσεις. Από μόνοι τους πήγαν και πήραν δάνεια και επιδοτήσεις. Αυτό λέμε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά συνεχίζει τα 40 έτη που κατέστησαν τη χώρα. Αυτό κάνει. Τώρα παίρνουν μια σύνταξη και αυτοί θέλουν να μας την πετσοκόψουν για κάτι τομάρια που έχουν φάει με χρυσά κουτάλια. Μάλιστα. Πολλοί φιλάνθρωποι εσείς, ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί φιλάνθρωποι. Ανθρωπιστές, μεγάλοι ανθρωπιστές. Με το Τσίπρα που πάει να βάλει μια τάξη. Δεν ξέρω τι θα κάνει γι' αυτό. Ναι, μωρέ, το παιδί δεν το βλέπεις ότι για τάξη το πάει. Τέτοια πολιτική κατά της κοινωνίας και του ανθρώπου και του λαού. Δηλαδή για τάξη μόνο μπορεί να πάει. Είναι περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας οδηγήσει σε αταξική κοινωνία μόνο και μόνο επειδή θα έχει καταστρέψει τις τάξεις. Θα είναι αταξική επειδή δεν θα υπάρχουν οι τάξεις πια να ζούνε. Βρήκε τα καταστρεμένα και πάει λιγάκι να τα συμμορφώσει. Ναι, μωρέ το παιδί, και εμείς δεν περιμένουμε. Σιγά, στο ενδιάμεσο μου να τα συμμορφώσει θα φέρει και 3-4 μνημόνια. Δεν κα***τε. Η λύση δεν είναι να κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα. Σε ποια πλατεία θες να κατεβαίνουμε? Όχι σε πλατεία, ρε. Θα πάμε στα σπίτια τους. Έξω από τα σπίτια τους. Ναι. Θα χωριστούμε την Παρασκευή μαζί με την τρακτέρ. Παρασκευή δεν μπορώ, έχω γύρισμα. Μαζί με τα τρακτέρ, μαζί με το πάμε. Καλά. Όλοι μαζί. Θα πάμε 500-500 έξω από κάθε σπίτι να χωριστεί και η αστυνομία, να μην μπορούν οι αστυνομικοί να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένο σημείο. Και έξω από τα σπίτια τους, εκεί θα καθόμαστε. Εκεί θα φωνάζουμε, εκεί θα τρομοκρατούμε. Όπως μας τρομοκρατούν καθημερινά. Εκεί που είναι και τα παιδιά τους και οι γυναίκες τους, όπως είμαστε και εμείς. Γιατί παιδί μου ήρθες κανένα στο σπίτι σου να σε τρομοκρατήσει? Κλείσει την τηλεόραση άμα δεν θες να μπαίνεις στο σπίτι. Γιατί μόνο ο δημοσιογράφος μου δημιουργεί τρομοκρατία. Ποιος άλλος έρχεται στο σπίτι σου? Εντάξει, ήρθε και μια ΔΕΗ. Σιγά, είναι λίγο τρομοκρατία. Χαίρεστε, μην δίνεις και ένα άδειο ψυγείο. Και ένα άδειο ψυγείο, ωραία. Και μια κατάθλιψη. Κατάθλιψη ή κατάψυξη? Κατάθλιψη, όχι κατάψυξη. Κατάθλιψη. Δεν υπάρχουν κάποιοι για την κατάθλιψη. Υπάρχουν. Για τη ΔΕΗ δεν υπάρχει λύση. Θα βάλεις κάτω από την πόρτα φιδάκι αυτό το αεροστόπ. Δεν περνάει τίποτα, κανένα φάκελο από κάτω. Το ψυγείο. Βάλε βιβλία. Γιατί να έχεις άδειο το ψυγείο να το βλέπεις εκεί να στεναχωριέσαι? Βάζει βιβλία και ξαφνικά το ψυγείο γίνεται ένα χρήσιμο του λάπι. Και σου κρατάει φρέσκα και τη γνώση. Τέλος πάντων, ευχαριστώ, Αποστολή. Έλα. Και τώρα λέει ο Τσακαλώτος ότι αν η αξιολόγηση πάει Μάιο-Ιούνιο, καήκαμε. Ενώ άλλο μήνα δεν καήκαμε. Ναι, ναι, για ποιον το λέει? Για εμάς που είμαστε ήδη καμένοι? Όχι, για τον κόλο του. Καήκαμε. Θα πρέπει να πάμε πάλι σε εκλογές ή θα μου κάνει ένα σχηματισμό άλλος, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο μαλάκας ο αμόρφωτος που είπε ότι το όχι το είπαν δύο μεταξύ και ο Τσίπρας, το πέτυχε μέσα στη μαλακία του, το πέτυχε, έτσι. Δηλαδή, όσο το είπε ο μεταξύ, άλλο τόσο το είπε και ο Τσίπρας. Και όσο το εφήρμοσε ο Τσίπρας. Ναι, ο καλά. Όσο το εφήρμοσε και ο μεταξύ. Τα λάθη δεν είναι αυτά. Τα λάθη είναι που είπαμε το όχι στο βασιλιά, άσε με τώρα, μην τα θυμίζεις. Και εγώ στεναχωρήθηκα λίγο τώρα. Εντάξει. Που τώρα έχουμε καραγκιόζει δεσμόνο με πολιτικά. Ενώ θα χαιρόμασταν, θα είχαμε ένα άλογο να περπατάει την Αμαλία, ένα σιρί, την αφορά, μια στολή, κάτι, μια κόκκινη μοκέτα. Δεν υπάρχει ένα δημοσιογράφος να πει αυτά ρε μάλια τους Ευρωπαίους. Εσείς φράξατε τα οικοπεδάσματα, τα σπίτια σας και τα χωράφια σας και τα σύνορά σας με σκοτωμπλέγματα. Δεν βοηθήστε μας και εμάς να φέρετε μερικά σκοτωμπλέγματα. Να φράξουμε από την Εύρω, από τον Εύρω μέχρι την Κύπρο, τη θάλασσα. Να μην έρχονται οι ξένοι και μας κάνουν αυτά που μας κάνουν. Να φράξουμε και εμείς τη θάλασσα, τι να κάνουμε. Να φράξουμε και λίγο στεριά, γιατί έρχονται και κάποιοι Έλληνες από μέσα και μας κάνουν αυτά που μας κάνουν. Αλλά οι ξένοι είναι πιο εύκολο να φταίνε. Ωραία, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τη φράξουμε τη θάλασσα γιατί δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα που λέει. Τουλάχιστον να φτιάξουμε ένα σώμα επίλεκτους φασίστες που να τους πρίγουν κατευθείαν. Όχι, να μας φέρουν σηματοπλέγματα. Δεν γίνονται σηματοπλέγματα, είναι δύσκολο, είναι μεγάλο το έργο. Ενώ να είναι κάποιος εκεί πέρα, διάφορα κασιδιάρικα εκεί πέρα που τα χαίρονται, να τους πατάνε μέσα το κεφάλι. Αυτό θα δώσει και χαρά σε ανθρώπους. Γιατί να μην γίνει αυτό? Γιατί να μπει ένα σηματοπλέγμα απρόσωπο? Γιατί να μην δεις τη χαρά στο μάτι του φασίστα που πνίγει τον καημένο το μετανάστη? Συνεχίστε. Ιστορικά, αν το κοιτάξει τώρα, που δεν το έχει κοιτάξει και είναι και δύσκολη λέξη, μάλλον ιστορία. Αν το κοιτάξει, οι μετανάστες σου έχουν κάνει μεγαλύτερο κακό ή οι Έλληνες? Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Πού να ξέρει, αν ήξερε τώρα θα με έπρεπε να μου πει τηλέφωνο αυτό. Όχι, δεν ξέρει, βέβαια. Άντε, να είσαι καλά, γεια. Κόκλασες αυτές, όπως πάντα. Καλώς ήμουν, καλώς. Προσπαθώ για το καλύτερο. Τι να κάνω? Έχω πνιγεί στα κολαγόνα και στις ενέσεις εκεί και στα, πώς τα λένε, τα νήματα έχω βάλει. Φαίνεται. Η ανάγκη, αγάπη μου. Γιατί μόνο η Τζένιφερ Λόπεζ, εγώ για να μην έχω κόλο καλό. Άκου να δεις ένα πράγμα. Δεν το συζητώ ότι κανένας δεν κατεβαίνει στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί για πλάκα, έτσι. Έχουν 15 μέρες χτυπιούνται. Θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί εγώ μένω σε χωριό και έχω ένα κομματάκι αυλή, έχω 5 γλάστρες και όταν είναι να βγω να τις ποτίσω, να τις καλύσω, αγανακτώ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ κουρασμένοι. Σε ποιο χωριό είσαι? Είμαι κοντά στην Ιγουμενίτσα, στο Λαδοχώρι. Είναι έλα να σε φιλοξενήσω το καλοκαίρι να κάνεις μπάνια στα εξωτικά στίβωτα. Έλα να φάμε κανένα ψάρι. Αυτό είναι ατάκα από τσότα, συγγνώμη, έτσι. Δηλαδή και εγώ θέλω να μην τα σκέφτομαι αυτά, αλλά καλησπέρα, έφερα τα ψάρια. Είναι από τσότα. Δεν το λες ότι είναι στα στίβωτα. Ένα ταξίδι στα στίβωτα να φάμε ένα ψαράκι. Ανώμαλες όλες. Με έχετε ξεζουμίσει, λέγε τι θες. Ένα πράγμα δεν μ' αρέσει. Τι? Το βλέπω πολύ καιρό και το αντιμετώπισα και εγώ προσωπικά. Βλέπει την άλλη με την κοιλιά τούρλα να παρακαλάει τον καθένα. Σου λέω για τον δίκιο του βγαίνει στον δρόμο. Έτσι δεν αφισβητούμε αυτό. Να παρακαλάει, άσχημα να περάσουν να πω στον γιατρό. Όλου να κουνάει τα χαρτιά με παιδί άρρωστο, με μάνα άρρωστο στο αυτοκίνητο και να του λέει ο καθένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι εναντίον του και δεν το καταλαβαίνουν. Μαζί του είμαστε όλοι γιατί στα ίδια χάλια και χειρότερα μπορώ να σου πω είμαστε όλοι μαζί. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό, αλλά να σου πω τώρα, αν το έλεγε το ίδιο και στι κυβερνήσει, γιατί και οι κυβερνήσει το ίδιο σου λένε δεν με ενδιαφέρει και είχε την ίδια ένσταση, θα ήταν λίγο αλλιώ τα πράγματα. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Μαζί μου, λογικό το βλέπω. Και εγώ σκέψω. Επειδή Σάββατο Κυριακή λέω να πάμε στο Παρίσι. Τα έξοδα όλα δικά μου. Στο Παρίσι. Μπουσταρίς, ε. Να πάμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να απογειωθούμε τώρα. Έχει αγρότες. Πού φτάσαμε. Δηλαδή, έλεος, αγρότες και στο Κοροπή. Θα έρθουν στο Κοροπή, λέει. Πού σου. Εγώ είχα την καλή διάθεση, είδες. Εκτός και αν πάμε με ελικόπτερο. Όχι, κάνει νταμπαντούπα, νταμπαντούπα. Θέλω αεροπορδικό να πηγαίναμε. Α, έχει την νταμπαντούπα. Θα βάλουμε ακουστικά κάτι, ρε παιδί μου τώρα. Δεν μπορώ με αεροπλάνο, έχει κι άλλο κόσμο. Εγώ μόνο με το ελικόπτερο πηγαίνω. Στο καρανί, αγρότε για να μα τη χαλάσουν, Αποστόλη. Άσε με τώρα, ένα καλό, είπαν θα έχει και καλό καιρό. Ένα καλό Σαββατοκύριακο. Είχαν όρεξη για διαδηλώσει οι γελοί. Πάνω στο Βαλεντίνου να πούμε την Κυριακή. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, πώ θα πιούμε τα ουίσκι μα, πώ θα πάμε στα μπουζούκια. Εντάξει, τον έρωτά μα μπορούμε να το ζήσουμε, μην κολλά εκεί. Ρε, αν είσαι ερωτευμένο, θα βρει την άκρη στο. Δεν ανάγκη στο Παρίσι μόνο. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο Θριάσιο να ζήσουμε τον έρωτά μα, πρέπει να πάμε στο Παρίσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι θες. Γιατί είσαι τόσο απότομος, Μαρκ. Είμαι επιθετικός, δεν ξέρω τι μου βγαίνει. Γιατί δεν. Ετοιμάζομαι για πορεία και μεθαύριο, δεν ξέρω, θα πάω αγρότες. Μα κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Η πορεία? Όχι, να είσαι απότομος. Είναι δύσκολες εποχές που ζούμε. Εντάξει. Έχεις βγει στους δρόμους της Αθήνας με μπάρες 2-2. Έχω. Με εκλογικό παραβάν και με πολλά άλλα. Αλλά το χθεσινό με την κιλοτίνα που έγραφε πάνω Δουνουτού ήταν το κάτι άλλο. Γιατί? Ήτανε πολύ παραστατικό και πολύ κοντά σε αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα. Λαϊκισμός ήταν, εγώ θα σου πω. Πάση θυσία εδρό, Αποστόλη. Λαϊκισμός ήταν. Δεν ήταν καθόλου λαϊκισμός. Αυτοί που μπήκαν κάτω από την κιλοτίνα νόμιζαν ότι είναι μόνο αστείο. Δεν είναι. Μη μου το θυμίζει τώρα αυτοί που μπήκαν κάτω από την κιλοτίνα, γιατί μπήκαν κι άλλες. Ξέρω ποια εννοεί την Κατερίνα. Μου θυμίζει τώρα την Κατερίνα, άσε με. Για αέρα θέλω, να βγω στον αέρα θέλω. Βγες. Ήθελα να κάνω μια έκκληση για αυτή την τένια που θα έχετε ακούσει από πολλά Facebook, Twitter, τα πάντα. Για πες το λίγο πιο καθαρά, γιατί μπορεί να το έχουμε ακούσει, αλλά ο κόσμος δεν το έχει ακούσει. Για πες μου τι σημαίνει. Έχει καρκίνο, είναι μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνο. Ποιος? Τένια από τη Ζάκηθο, έτσι λέγεται, τένια παράσχη. Έχουν βουήξει τα social media, έχουν βουήξει τα πάντα. Ηλικίας? 28 χρονών. Τι καρκίνο έχει? Κοντά στην καρδιά και είναι πολύ σημαντικό να χειριστεί πολύ σύντομα. Πότε? Ένα τεράστιο ποσό να βγει στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια. Εμπειρία. Υπάρχει κάποιο λογαριασμό να πούμε στον κόσμο. Στην εθνική, απλά δεν τον έχω μπροστά μου. Θέλετε να το βρω. Όχι, θα πω λοιπόν στα social media λοιπόν να το ψάξουν. Υπάρχει λογαριασμό στην εθνική, να βάλει ο καθένα όσα μπορεί. Ακριβώ. Υπάρχουν τα πάντα. Θα τα βρουν όποιο φατήσει την τένια Ζάκηθο 28 χρονών, οτιδήποτε θα το βρει. Είσαι φίλο τη. Ναι. Προσπαθούμε όλοι μαζί από τη Ζάκηθο τα παιδιά να μαζέψουν τα χρήματα για την κοπέλα.